سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ لا أقسم بيوم القيامة ข้าขอสาบานต่อวันกิยามะห ์ ولا أقسم بالنفس اللوامة และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเอง أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه มนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ بلا قادرين على أن نسوي بنانه แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บัลยูรีดุลอินซานลิยัฟจุรอะมามะ แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว ยัสอะลุอัยยานะยอมุลกิยามะ เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้น ฟะอิซาบะริกัลบะศร ต่อเมื่อสายตามืดมัวว ะคอซะฟัลกอมร และเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืด วะจุมิอัชชัมซุวัลกอมร และเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกัน ยะกูลุลอินซานยอมะอิซินอัยนัลมะฟร วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี คัลลาลาวะซร เปล่าเลยไม่มีที่พึ่งพิงดอก อิลารับบิกยอมะอิซินิลมุสตะกอร ในวันนั้นยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุข ยุนับบะอุลอินซานยอมะอิซินบิมากัดดะมะวะอัคคอร วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลัง บะลิลอินซานอะลานัฟซิฮิบะซีเราะห์ เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง วะลาอัลกอมาอาดีเราะห ์ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม ลาตุฮัรริกบิฮิลิซานะกะลิตะอัจละบิ เจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ อินนะอะลัยนาจัมอะฮูวะกุรอานะ แท้จริงหน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในส่วนอกของเจ้าและการอ่านเพื่อให้จดจำ ฟะอิซากะเราะนาฮูฟัตตะบิอกุรอานะ ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น ซุมมาอินนะอะลัยนาบะยานะ แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอาน กัลลาบัลตุฮิบบูนัลอาจิละ เปล่าเลยแต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี ้วะตะดะรูนัลอาคิเราะ ห์และพวกเจ้าละทิ้งปรโลก วุจูฮุยะมะอิซินนาฎิเราะ ห์ในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบาน อิลาร็อบบิฮานาฎิเราะห ์จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน วะวุจูฮุยะมะอิซินบาสิเราะ ห์และในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน กัลลาอิซาบะละกะติตตะราคีวะกีลมันรอก เปล่าเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอยและมีผู้กล่าวว่าใครเล่าจะเป็นผู้ปัดเป่าเขา วะซันนะอันนะฮุลฟิรา คและเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไป วัลตัฟติสซากุบิสซาก และขาข้างหนึ่งได้ทับขาอีกข้างหนึ่ง อิลาร็อบบิกะยอมะอิซินิลมะซา คววันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า ฟะลาศอดดะกะวะลาศอลลา เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาด วะลากินกัซซะบะวะตะวัลลา แต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับ ซุมมะซะฮะบะอิลาอะห์ลิฮิยะตะนัฏฏ อแล้วเขาก็เดินอย่างองอาจไปหาพรรคพวกของเขาอย่างยิ่งยโส เอาลาละกะฟะเอาลา ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถอแล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถอ ซุมมะเอาลาละกะฟะเอาลา แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถอแล้วก็ความวิบัติ จงมีแด่เจ้าเถอะ อะยะห์ซะบุลอินซานุอันยุตรักซุดาม นุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรืออ ะลัมยะกุนุตฟะตัมมิมมะนียุมนา เขาไม่ได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ ตุมมะกานะอะละกะตันฟะคอละกะฟะซาวา แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างมันแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ ์ แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิง อะลัยซะซาลิกะบิกอดิรอะลาอันยุฮยิยัลเมาตา ดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ